I wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia wzmacnia kontrolę sanitarną na Śląsku. Do górników, do rodzin górników zostało wysłanych około 30 tysięcy SMS-ów, aby na razie pozostawali w domach. Prokuratura bada nieprawidłowości w toruńskim szpitalu. Było to jedno z największych ognisk koronawirusa na Kujawach. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami, tym razem był online. Minister zdrowia zapewnia, że wszystkie służby działają, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na Śląsku. Łukasz Szumowski mówi, że oprócz większej liczby testów zwiększono kontrolę przestrzegania warunków sanitarnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również powiedziało, że będzie wzmacniało i wzmagało taką intensywną kontrolę sanitarną na Śląsku, kontrolę również policji, osób w kwarantannie. Tu jest też ogromny apel do górników, do rodzin górników. Zostało wysłanych do nich około 30 tysięcy SMS-ów, aby na razie pozostawali w domach i starali się nie wychodzić z tych domów, bo większość z nich po prostu choruje bezobjawowo. Do tej pory zakażenia koronawirusem potwierdzono u kilkuset górników na Śląsku. Jest śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu. Był on jednym z największych ognisk koronawirusa na Kujawach. Chodzi o umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, mówi rzecznik toruńskiej prokuratury okręgowej Andrzej Kukawski. Poprzez spowodowanie zagrożenia, szerzenie się choroby zakaźnej, w trakcie którego doszło również do śmierci dwóch osób przewiezionych z tego szpitala na teren jednoimiennego szpitala w Grudziądzu. Będziemy ustalali, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Będziemy zastanawiali się nad odpowiedzialnością poszczególnych osób, które mogą być odpowiedzialne za ten czyn. Śledczy rozpoczęli czynności po publikacji listu lekarza na jednym z portali internetowych. Do prokuratury wpłynęło też kilka zgłoszeń od rodzin pacjentów. W toruńskim szpitalu i przy szpitalnej stacji dializ potwierdzono w sumie 51 przypadków zakażeń COVID-19. 12 osób zmarło. Gubernator regionu Wenecja Euganejska ostrzega, że wymóg 4 metrów odległości między stolikami zamknie włoskie restauracje. Część naukowców sugeruje, by w ramach powrotu do normalności po epidemii otwierać tylko te lokale, w których goście będą od siebie oddaleni. Gubernator twierdzi, że jeśli takie przepisy wejdą w życie, trzeba będzie zamknąć 80% restauracji. Luca Zaja chce jak najszybszego odmrożenia gospodarki. Wyraża opinię, że co innego badania naukowe, a co innego życie. Jeśli chcielibyśmy uchronić obywateli przed koronawirusem, gruźlicą, żółtaczką czy innym niebezpieczeństwem, musielibyśmy kazać im poruszać się w specjalnych skafandrach, mówi Zaja. Apeluje do władz centralnych, by jak najszybciej podały kalendarz na czas od 18 maja, kiedy zacznie obowiązywać kolejny dekret rządowy. Fryzjerzy i restauratorzy muszą mieć czas na przygotowanie lokalu. Nie mogą dowiedzieć się o otwarciu w ostatnim momencie, mówi. Przedstawiciele Zrzeszenia Handlu i Usług, FIPE Confcommercio, szacują, że w kwietniu spośród wszystkich firm, którym pozwolono na otwarcie, 50 tysięcy pozostało zamkniętych, a pracę straciło 300 tysięcy osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. 24. już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Ta największa w Europie plenerowa impreza naukowa w tym roku ze względu na epidemię odbyła się online. Na stronach Polskiego Radia można było obejrzeć ponad 70 doświadczeń naukowych. Zapraszamy Was w niezwykłą podróż do krainy elektrostatyki. Elektrostatyka to dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi. Elektryzowanie ciała to proces przekazywania mu ładunku. Jeśli do ciała napływają dodatkowe elektrony, mówimy o ciele naelektryzowanym ujemnie, jak nasz balon. Obojętne elektrycznie balon i szmatkę możemy bowiem naelektryzować, wzajemnie pocierając je o siebie. A teraz przekażę ładunek mojej ulubionej koleżance. Dziękujemy za wspólnie spędzoną podróż po krainie elektrostatyki. Mam nadzieję, że naładowaliście się pozytywną energią. Tak jak my! Tematem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik był klimat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Trudno w to uwierzyć, ale jednak już w przyszłym tygodniu ruszą rozgrywki piłkarskie w Niemczech. Zacznie się Bundesliga. Jak to wypadnie na razie nie wiemy, bo takiej sytuacji jeszcze wcześniej nie było. A sami piłkarze też są ciekawi, mówi Marcin Kamiński z VfB Stuttgart. Długo czekaliśmy na to i na pewno się cieszymy z tego powrotu. Tak naprawdę wszyscy też jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, bo jednak przez te ponad 8 tygodni tak pracowaliśmy, ale wiadomo, że też trzeba było znaleźć odpowiedni jakby rytm tego wszystkiego, bo nikt nie wiedział do końca, kiedy te mecze się zaczną i też ani nie można było za dużo zrobić, ani za mało. Także ten pierwszy mecz to będzie taki na pewno test. Chyba się uda. Tylko trzeba uważać. Drugoligowe Dynamo Drezno poinformowało o dwóch przypadkach wirusa w swojej drużynie. Teraz drużynę czeka izolacja, dwutygodniowa kwarantanna. We Włoszech jest zdecydowanie gorzej. Co chwila coś, ktoś, gdzieś. Fiorentina, Torino, teraz AC Milan. Tam też są zarażeni piłkarze. No, czy się poddadzą, czy będą walczyć jak F1 o wznowienie sezonu? Na razie trwają ruchy niezwiązane z koronawirusem, a może właśnie związane. Arka Gdynia ma nowego właściciela, ale i zapewne nowego trenera. W marcu Aleksandra Rogiccia zastąpił wieloletni kapitan Arki Krzysztof Sobieraj, ale ten nie zdążył nawet zadebiutować w nowym, starym klubie, bo nastąpiło zawieszenie rozgrywek. Teraz ma go zastąpić Ireneusz Mamrot, który ostatnio trenował Jagiellonia Białystok, a wcześniej Chrobrego Głogów. Kibice siatkówki prędko swoich idoli z reprezentacji nie zobaczą na parkietach. Wczoraj FIVB odwołała Ligę Narodów i w tym roku już żadnych reprezentacyjnych zawodów nie będzie. Może i dobrze, mówi trener PGS Krybełchatów, ale i zastępca w reprezentacji Witala Heinena Michał Mieszko-Gogol. To jest najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza, że tak naprawdę po pierwsze nie wiemy, co nas czeka jeszcze, a po drugie no, zwiększa to na pewno szansę na to, że sezon ligowy wystartuje szybciej, wystartuje z pełną mocą, być może bez kibiców, ale z pełną mocą. Na pewno wszyscy będą lepiej przygotowani do najważniejszych turniejów reprezentacyjnych w przyszłym roku, czyli do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Żeby tylko te igrzyska się odbyły, żeby do igrzysk już było wszystko dobrze, prawda? Jutro prawie w całym kraju słonecznie, tylko na zachodzie może przelotnie padać. Termometry pokażą 20 stopni w Augustowie i Trójmieście, 22 w Lublinie, 23 w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, 24 stopnie w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A więc stało się. W ostatnim wydaniu polskiego topu wszechczasów Trójki na pierwszym miejscu znalazł się obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Jutro będą mogli Państwo posłuchać na naszej antenie występu najważniejszego zespołu jego życia. Retransmisja wyjątkowego, mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku jutro od 19:05. Byłem tam i polecam najserdeczniej. Piotr Stelmach. Autopromocja. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś pamiętniczków ciąg dalszy, a przed tygodniem na koniec opowiedziałem Państwu, jak zespół Mainstream, pomyślany przed rokiem jako jednorazowa sesja, ukonstytuował się na nowo już jako trwała i koncertująca grupa, a także dokonał kolejnych radiowych nagrań, które dla mnie były zupełną wpadką, nie dotyczącą jednak kolegów. Na pocieszenie nie musiałem długo czekać, bo dosłownie dzień później, 7 grudnia 1974 roku, pojechaliśmy do Kalisza na startujący właśnie pierwszy festiwal pianistów. Trochę mnie nawet ta propozycja zdziwiła, bo przecież nie mieliśmy pianisty w zespole. Ale wytłumaczono mi, że przecież Karolak to jednak pianista, no, chociaż grający na organach. No i w Kaliszu nie było już źle, ale takie naprawdę bardzo udane granie zdarzyło się tamże na Jam Session. Zbudowano wówczas, jak Wielkopolska szeroka, tak zwane zajazdy przy każdym z powiatowych miast. Chyba istnieją do dziś, więc pewnie je znacie. W jednym budynku zarówno motel, jak i przestronna restauracja w ludowym stylu, ale i z wielkim na owe czasy szpanem. Kalisz też miał taki zajazd w pobliskim Opatówku i tam właśnie zorganizowano huczne jam session. Zagrało nam się świetnie, a co weselsze, przyjechał tam również młody, debiutujący w Trójce dziennikarz po muzykologii nazwiskiem Tomasz Szachowski. Przypadkiem ten nasz występ nagrał. Od razu go zobligowaliśmy, żeby przypadkiem niczego nie skasował, zanim to sobie nie skopiujemy. Ale następnego dnia okazało się, że akurat bardzo jeszcze przejętemu i rozkojarzonemu Szachowskiemu trafili się atrakcyjni rozmówcy, więc zarejestrował ich na tej samej kasecie. I nasz koncert, rzec można, dziś był, a jutro go nie ma. Najbardziej uwagę przykuwał koncert młodych pianistów. Były przesłuchania, było jury i pierwszym kaliskim laureatem został Paweł Tabaka. Posłuchajmy zatem pierwszego kaliskiego laureata. Jednak nie będzie to festiwalowa rejestracja, tylko nagranie 2 lata późniejsze. W Kaliszu Tabaka grał zupełnie solo. Tu towarzyszy mu sekcja Zbigniew Wegehaupt bas i Kazimierz Jonkisz perkusja. Moja płyta niestety przeskakuje w jednym miejscu i nic się z tym nie udało zrobić. Takie były ówczesne możliwości techniczne. Dla PSJ-u tłoczono płyty z rozmaitych ścinków wszelakowej masy i trafiały się potem na płycie różne grudki i wypryski. Ale wracajmy adrem. Oto wprawdzie podskakujący, ale zawsze Paweł Tabaka. Thank you. był Paweł Tabaka, pierwszy kaliski laureat, a ten utwór na PSJ-owskich płytach opisano jako The Inchworm Johna Coltrane'a. Ale przecież każde dziecko wie, że po pierwsze nie był to Inchworm, a po drugie, że tego Inchworma napisał nie Coltrane, tylko Frank Lesser. A to, co słyszeliśmy, to kompozycja Mala Waldrona Soul Eyes. Płytę na szczęście wydano już nie za mojej prezesury. A propos, właśnie zbliżał się walny zjazd PSJ i związane z nim wybory władz, czyli moje wybawienie. Już wcześniej zapowiedziałem, że o żadną reelekcję ubiegać się nie będę. Chciałem wreszcie pozostać zwyczajnym, niezestresowanym wiecznie muzykiem, ale wyraźnego następcy nie było widać. Wielką chęć na prezesurę miał Staszek Cejrowski, który właśnie ogłosił wspaniałą wiadomość. Udało mu się pozyskać lokum na pierwszy stale działający klub jazzowy o nazwie Maxim. W samym centrum miasta, pod kinem Palladium. Miejsce miało jednak i pewne wady, mianowicie smutną tradycję knajpy z tańcbudą, a to zawsze jest trudne do przełamania. No i potem zdarzało się, że do Maxima zawijali niewłaściwi goście i nadal butelki często szybowały w powietrzu. Poza tym akustyka była fatalna, hucząca jak dworzec kolejowy, ale klub był i niebawem do niego wrócę. Zjazd zaczął się 18 grudnia i trwał 3 dni. Jak zawsze zaczął się od przyjmowania nowych członków, bo normalnie nie była to prosta procedura, a ponieważ zjazd może wszystko, wystarczyło zagłosować pozytywnie, aby ktoś uzyskał członkostwo natychmiast. Tym razem uzyskał je m.in. Zbyszek Namysłowski, dotychczas stroniący od organizacji. Potem nastąpiły długaśne sprawozdania wszystkich jednostek. Potem głosowania nad absolutorium i kiedy ja je otrzymałem, poczułem się wreszcie wolny jak ptak. Potem były bardzo nudne zazwyczaj dyskusje na wszelkie tematy. To fragment zwyczajnej stałej strategii – zmęczyć ludzi, żeby potem łatwiej przeprowadzić wszelkiego rodzaju nowe uchwały i głosowania. Zmęczeni uczestnicy już tak ostro nie protestują i starają się dyskusji unikać, żeby jak najszybciej udać się do domu. Jednak przy wyborach prezesa nastąpiła burza. Wydawało się, że Cejrowski nie znajdzie kontrkandydata, choć nie wszystkim podobał się taki wybór. I nagle Byrczek, który specjalnie na zjazd przyjechał z Wiednia, zaproponował Zbyszka Namysłowskiego, już wcześniej ustalając z nim, że się zgodzi. Zbyszek wygrał z ogromną przewagą i jak sam zauważył, był to najgwałtowniejszy ze znanych awansów, bo przecież dopiero wczoraj awansował na członka. Natomiast równie wielką przewagą Cejrowskiego wybrano na sekretarza generalnego, choć na to stanowisko szykował się poważny zamach zbuntowanej frakcji. Tyle tych może niezbyt interesujących słów, ale dla mnie miało to ogromne znaczenie. Po raz pierwszy tej nocy kładłem się spać bez żadnych stresów. Pozostałem wprawdzie na stanowisku wiceprezesa i to ze solidnym zobowiązaniem, że Zbyszkowi, który był nowicjuszem, będę pomagał w czym tylko się da. Ale to jednak już nie ta odpowiedzialność, gdzie za wszystko odpowiada się wyłącznie własną głową. A najbardziej cieszył się z wyborów Byrczek, któremu współpraca z Cejrowskim zupełnie się nie uśmiechała, więc przemyślnie wykoncypował całego tego pikusa. No i żeby dobrnąć wreszcie do końca roku, należy jeszcze wspomnieć o jednej imprezie. Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem odbyły się w Berlinie dwa koncerty w cyklu Jazz in der Kammer. a wystąpił tak zwany warsztat, czyli jednorazowo skompletowany zespół polsko-enerdowski. Z Niemiec udział wzięli Konrad Bauer, Joachim Grasburn, Ernst Ludwig Petrowski i Uli Gumpert, czyli najpoważniejsi przedstawiciele tamtejszej awangardy. A z Polaków Czesław Bartkowski, Paweł Jarzębski, Zbyszek Namysłowski i ja. A w programie, o ile pamiętam, najdalej idące fryty, do których nigdy nie czułem się zbytnio powołany, a teraz wręcz fatalnie to odbierałem. I po raz kolejny zdumiało mnie, że kiedy w głowie powstawała pustka i przebierając palcami, gdzie popadnie, miałem płonną nadzieję, że coś się odwróci, owacje były równie gorące jak wtedy, kiedy dźwięki układały się po myśli. Nie dziwcie się więc, że potem do części tej awangardy nabierałem dużego dystansu. No i wreszcie nadszedł rok 75, który rozpocząłem niemal dwutygodniowym graniem mainstreamu w świeżo uruchomionym klubie Maxim. A że gadania mieliśmy już nadto, najpierw posłuchajmy, a potem pogadamy dalej. Oto mainstream tamtych czasów. Thank you. Granie w Maksimie należało do niebagatelnych. 4 godziny muzyki dziennie, od 6 do 17 stycznia, ale razem z nami występował kwintet Namysłowskiego. On wypełniał 2 godzinne sety, o 22 i o północy. My takie same porcje serwowaliśmy o 23 i 1 w nocy. Karolak i Bartkowski grali w obydwu zespołach, więc niemal nie schodzili ze sceny. To pozwoliło nam mocno się rozegrać i okrzepnąć, ale jeszcze w ciągu dnia starczało nam czasu na inne przedsięwzięcia. I 10 zrealizowaliśmy kolejne nagrania studia jazzowego, nad którym wisiały już czarne chmury, ale mieliśmy je odczuć dopiero znacznie później. Primo, ktoś w radiu wydał zarządzenie, że najpierw trzeba przynieść gotowe partytury i dopiero wtedy dostawało się termin nagrań. Dla nas była to katastrofa, bo jak tu pisać na zespół, skoro dopiero potem dowiadywałem się, kto z muzyków w danym terminie będzie osiągalny i na jaki skład należy te partytury napisać. Nie pamiętam już, jak ten problem rozwiązałem, ale sprawy toczyły się nadal tak jak poprzednio, tylko teraz musiałem sam stać się głównym dostarczycielem programu, który pisało się w ostatniej chwili na chybcika, a koledzy zawsze potrzebowali trochę więcej czasu. Zaczęły już krążyć pogłoski, że potrafię napisać coś w ciągu paru godzin, jadąc pociągiem, dajmy na to, z Poznania do Warszawy. Gdyby to była prawda, miałbym znacznie mniej kłopotów. Sekundo wyglądało na razie mniej groźnie. Andrzej Trzaskowski odszedł z muzycznej redakcji telewizyjnej i objął wraz z Nowym Rokiem taneczną orkiestrę radiową. Spadek w dalekiej linii po Cajmerze Czernym i zmarłym niedawno Bogusławie Klimczuku. Miał z niej zrobić jazzowy zespół, co czyniło dla redakcji studio jazzowe trochę nieprzydatnym i kosztownym zespołem. Ostatecznie doprowadziło to do naszego rozwiązania parę lat później. Chwilowo jednak nawet o tym nie myśleliśmy, zwłaszcza że Trzaskowski znajdował się w fazie reorganizacji i wspaniałe otrzymał warunki. Wolno mu było wymienić znaczną część orkiestry, więc skrzętnie wciągnął do niej sporą część naszego personelu. Tu jednak byłem trochę górą, bo koledzy za nic nie zrezygnowaliby z własnych małych zespołów, a to kolidowało z codzienną pracą orkiestry nazwanej Studio S1. My w studiu jazzowym byliśmy bardziej elastyczni. Natomiast bardzo mnie ubodło, że od pewnego czasu musiałem na koncertach podawać do publicznej wiadomości, że spora część muzyków grających ze mną od zawsze występuje dzięki łaskawej uprzejmości studia S1. Tu jednak wykraczam w dalsze czasy. Na razie wszystko było nieodczuwalne, bo Trzaskowski zastrzegł sobie pół roku na próby i zgranie orkiestry bez żadnych nagrań i występów. Ale studio i tak miało nie najlepszy okres. Brakowało trochę precyzji z racji ciągłego łatania personelu. Najlepsze nagrania mieliśmy dopiero przed sobą, ale tymczasem było jak było. Starczy posłuchać jednego z tych styczniowych nagrań. Niech to będzie kompozycja Tomka Stańki Placebo. Solo na trąbce gra sam kompozytor. Precyzja precyzją, ale Stańko zawsze pisał ciekawe utwory i jest na czym ucho zahaczyć. We'll be right back. To było jedno ze styczniowych nagrań Studia Jazzowego Polskiego Radia. Kompozycja Tomasza Stańki Placebo, a solo na trąbce grał kompozytor. Energii, jak widać, mieliśmy sporo. Mimo 4 godzin spędzanych co wieczór w Maksimie, potrafiliśmy znaleźć czas na radiowe nagrania, ale najwięcej tego czasu zżerała mi zupełnie inna praca i nawiasem mówiąc, zżerała mi go już od pół roku, choć do tej pory ani pary z pyska nie puściłem na ten temat. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wakacjami otrzymałem z Filharmonii Narodowej propozycję nie do odrzucenia. Otóż Filharmonia planowała właśnie na styczeń, na 30. rocznicę wyzwolenia Warszawy, supergalowy koncert. I zamówiła w tym celu zupełnie nowe kompozycje u takich autorów jak Augustyn Bloch, Bernadetta Matuszczak i Edward Bogusławski, a tym czwartym miałem być właśnie ja. Warunki były jasno określone. Pełnowymiarowy koncert na wielką orkiestrę symfoniczną, a w moim przypadku także na solujący kwartet jazzowy, no i w tytule musiało widnieć słowo Warszawa w obojętnej odmianie. Szybko więc tę pracę ochrzciłem wariant warszawski, a na solistów wybrałem Tomka Stańkę, Zbyszka Namysłowskiego, Bronka Suchanka i Czesia Bartkowskiego. Tak więc tytuł już był, soliści też, ale sama praca nawet jeszcze nie kiełkowała w mojej wyobraźni. Ze wszelkimi symfonicznymi instrumentami miałem już do czynienia, ale ze wszystkimi naraz raczej nie. Popełniłem wprawdzie kiedyś 2 takie krótkie utworki dla orkiestry Henryka de Bicha, ale nie były to prace udane. A wiedziałem, że nie wolno mi popełnić tego błędu, który w podobnych sytuacjach popełniali liczni jazzmeni całego świata. Uważali, że jazzowy zespół załatwia właściwie wszystko, a orkiestra stanowiła tylko tło. Ten mój wariant musiał mieć odpowiednio wyważoną część czysto symfoniczną. Wyciągnąłem więc wszelkie podręczniki z Lamusa z rzymskim Korsakowem na czele i zabrałem się do uczciwego studiowania. Zacząłem też przysłuchiwać się różnym symfonicznym nagraniom, żeby poznać dynamiczne relacje między instrumentami. Przypomniałem sobie też co nieco o formach. Słowem, była to gigantyczna robota, jeszcze nim postawiłem pierwszą nutkę. A potem były tych nutek nieprzeliczalne ilości, bo bez najmniejszego żalu sporo arkuszy wyrzucałem do kosza, podejrzewając, że ten fragment mógłby zabrzmieć nie najlepiej. Słowem, miałem sporego Pietra. Już pod koniec roku mający dyrygować całością Witold Rowicki zaczął mnie nieźle dusić i przynaglać. Przyniosłem mu pierwsze części i były tam także użyte pewne aleatoryczne rozwiązania, ale maestro skwitował to krótko. Jeśli chce pan, żeby było dobrze i pewnie, niech pan to precyzyjnie zapisze nutami. Improwizacje zostawmy tylko jazzmenom. Przeraziłem się też dodatkowo, bo tuż przed wizytą któryś z orkiestrowych speców przestrzegł mnie na boku, że Rowicki bardzo nie lubi rytmu 7/4, a ja właśnie o niego oparłem całą niemal jedną część. Ale jakoś żadna uwaga na ten temat nie padła, zresztą i tak nie zdążyłbym już tego zmienić. Ostatnią nutę postawiłem 10 grudnia o godzinie 1:20 w nocy i wielkimi literami odnotowałem to w kalendarzu, a potem praca poszła do kopistów. Próby zaczęły się 14 stycznia. 2 koncerty miały się odbyć 17 i 18. Koledzy mieli sporą zagrychę, między innymi zgubił się w pewnym momencie Bronek Suchanek i chyłkiem spytał siedzącego obok oboisty, gdzie jesteśmy. Ten nawet nie odmruknął, ale potem podszedł do Bronka i szeptem wyjaśnił, panie, żebym ja wiedział, gdzie jesteśmy, to grałbym teraz w Cleveland Orchestra, a nie tutaj. Ja natomiast byłem w niebo wzięty, słysząc teraz tę popełnioną masę dźwięków i wniosłem tylko jedną poprawkę odnośnie tempa finału, natychmiast zresztą przez Rowickiego zaakceptowaną. No i wreszcie przyszedł dzień premiery. Sala wypełniona aż po brzegi, atmosfera odświętna jak przystało. Pewnie byli i różni oficjele, ale zbyt byłem przejęty, aby to odnotować. No i wszystko wyszło jak trzeba. Przyjęcie znakomite, owacji kupa, a po tym wszystkim biegiem do Maksima odegrać swoje dwa sety. Już tym razem ostatnie. Tak więc następnego dnia na powtórce koncertu byłem już niczym nieskrępowany, a sam koncert miał równie galowy charakter i w dodatku był transmitowany i nagrany przez radio. I jak na złość tym razem wyszła słabość Rowickiego do 7/4. Wszystko było doskonale, ale w ostatniej części po długiej, otwartej solówce Namysłowskiego dyrygent wpuścił orkiestrę w pół taktu za wcześnie i ta kolizja trwała już do samiutkiego końca, który na szczęście nie był odległy. Albo tej wpadki nie dostrzeżono, albo krytycy byli uprzejmi, ale nikt o tym nie wspomniał i dalej zbierałem tylko gratulacje. A po koncercie odbył się i bankiet dla wybrańców, czyli szefostwa, koncermistrzów, solistów, na którym Rowicki piał szczególnie nad Stańką, że w ogóle sobie nie wyobrażał podobnego grania na trąbce. A Tomek skwitował to krótko. Lata pracy, panie dyrektorze, lata pracy. Niestety nie mam tego koncertowego nagrania, chociaż ono istnieje gdzieś zakamuflowane w archiwach. Mimo wielu starań do dziś nie udało mi się do niego dotrzeć. Ale przedstawiam Państwu jedną z części wariantu, nagraną znacznie później z orkiestrą Jana Pruszaka i już nieco innej solistycznej obsadzie. W nagraniu nadal brali udział Stańko i Bartkowski, ale na alcie pojawił się już Henryk Miśkiewicz, a na basie Zbyszek Wegehaupt. We'll be right back. No i od tego czasu zachorowałem na orkiestrę symfoniczną. Co parę lat dopadało mnie i coś podobnego musiałem skrobnąć, choć nie miałem niemal żadnych szans, żeby to coś zostało kiedykolwiek wykonane. Żeby jeszcze wystarczała mi mała symfoniczna, ale nie, ja musiałem pisać na wielką, bo inaczej brakowało mi instrumentów do takiej czy innej partii. Tymczasem jednak poważne przedsięwzięcia się skończyły. I już po 3 dniach chałturnik został zaproszony na Old Jazz Meeting. Z tego występu pozostał mi w pamięci tylko jeden epizod. Już wcześniej, bodaj na ostatnich nagraniach studia jazzowego, Muniak odkrył w nagraniowej sali ogromny halowy odkurzacz. Zaczął przy nim majdrować. Rurę przełączył z sącego otworu do wydechu, drugi koniec wcisnął na saksofonowy ustnik, włączył urządzenie i w tym momencie w całym radiowym budynku rozległ się ryk tak straszny, że sławetne jerychońskie trąby to myszka Miki. Szyby trzęsły się wszędzie, nawet w dźwiękoszczelnych studiach lektorskich i tłum wściekłych pracowników wyskoczył na korytarz i popędził w stronę źródła zakłóceń. Ale kiedy tylko dopadli naszych drzwi, zamiast brać się do linczu, stanęli jak wryci, a potem wszyscy zaczęli się tarzać po ziemi. Po środku sali siedział Jasio jak niewiniątko, w ustach trzymał fajeczkę i tylko przebierał po klapach równie niewinnie zwisającego saksofonu. Ten wynalazek postanowiliśmy wykorzystać i na Old Jazz Meeting. Nie było wprawdzie halowego odkurzacza, tylko zwykły domowy Zelmer, ale to i tak zadziałało na próbach. Trzeba go było tylko włączyć błyskawicznie w stosownym momencie, więc koniec węża wisiał gotów na oparciu muniakowego krzesełka, a włączyć maszynerią podjął się nasz inspektor, czyli niezapomniany Jurek Brize. Ale w ogólnym ferworze drugi koniec zamiast do wydechu został włączony do ssania, więc kiedy nadszedł ów moment, żaden dźwięk się nie odezwał. Po chwili żenującej ciszy Brize skorygował ten defekt, no i pojechało. Może już nie tak piekielnie porażająco, ale jednak porażająco. Nie mamy żadnego nagrania z odkurzaczem, prawdopodobnie mikrofon i tak by tego nie wytrzymał. Posłuchajmy więc jednego ze zwyczajnych chałturników. Miała to być moja riposta na gerszwinowskiego Amerykanina w Paryżu, czyli Polak w Paryżu, a ściślej mówiąc Byrczek w Paryżu. Tak właśnie brzmi tytuł, bo ilekroć Jasio Byrczek w Paryżu bawił, zawsze spotykały go zaskakujące przygody. Ja choćby ta, kiedy cofając się od wystawy, nadepnął przechodzącej eleganckiej pani na nogę i złamał jej obcas. Po czym skruszony, zamiast eksyzemu, a powiedział do niej merci beaucoup. Chodziło o nagromadzenie w tym nagraniu możliwie największej ilości motywów, które w jakikolwiek sposób kojarzyłyby się bądź z Paryżem, bądź z Polską. A tenorowe solo tradycyjnie już należy do Muniaka. Ja jednak już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.